alla lyssnare välkomna till Uppsnack här med VF.se inför Speedwayens elitserie, den sista omgången. Jag heter Jonas Östlund och med mig har jag Henrik Folkstam. Hallå Henrik. Hej, hej. Är du laddad här inför tisdagens rysaromgång som vi ändå har att vänta oss? Ja, självklart. Det är nog många med mig som är. Det är ju ganska mycket som står på spel, får man ändå säga. Ja, verkligen. Det är ju både i toppen och botten av tabellen som mycket ska avgöras. Och det som vi är mest intresserade av, det är vad som händer i botten av tabellen. Ja, verkligen. Och det, som sagt, det är ju en viktig match på tisdag i Hagfors. Stackarna hemma. Vi ska gå in mer på matchen sen, men lite snabbt, vad säger magkänslan? Magkänslan säger att det kommer bli väldigt svårt och att ja, jag tror att det kan bli en svår nöt att knäcka. Jag tänkte först att vi skulle blicka tillbaka här en vecka när Valsarna mötte Vargarna. Det blev som sagt förlust i Norrköping för Valsarna, men det mesta och det största snacket, det handlar ju om vilket lag Valsarna ställde på benen i den matchen. Ja, och det var ingen bra reklam för klubben direkt. Det kan man inte påstå. Vad var det som hände egentligen? Det som hände var ju att man fick återbud från nästan halva laget av olika anledningar. Speciellt här Lagota-bröderna. Jag vet att Grigori körde ju i Polen dagen innan. Han var inte med i tisdag mot Vargarna. Och sen så körde han i Ryssland på torsdagen. Är det något som ser ganska illa ut, eller? Ja, det tycker jag verkligen att det gör. Nu vet vi ju inte allt som pågår bakom kulisserna, men ja, det kändes inte bra. Utan att som sagt veta alla utan att ha alla fakta på borden, vem tycker du att man ska skylla på? Är det Valsarnas fel eller är det förarnas fel att det blir så här? Vad kan man säga om situationen? Ja, just i Lagutas fall så är det ju inte första gången det prasslar till sig. Jag vet inte organisationen, hur den är i teamet och så vidare. Ja, uppenbarligen är det något, jag ska inte säga fel, men det är någonting som brister någonstans med tanke på att det händer så här. Grigori Lagota var ju visserligen halvskadad, men kör han i Polen och i Ryssland så kanske han borde varit med även på tisdagen med Valsarna med tanke på hur viktig matchen var. Ja visst, och om man tittar ur resesynpunkt så då är väl Norrköping det bästa alternativet om man ska österut så småningom. Jag tror att det hade gått att ordna på något sätt, om bara viljan hade funnits. Jo, det känns ju så. Om vi tar Lagota-bröderna här nu, säg att Valsarna klarar kontraktet och blir kvar i elitserien. Tycker du att man bör satsa vidare på bröderna Lagota i Valsarna? Nej, tycker jag faktiskt inte. Jag tycker det har varit alldeles för mycket strul och det är ju inte bara det här året, utan det är ju tidigare säsonger också. De är ju jätteduktiga och så när de väl är på plats och kör, men nej, jag tycker det var det på tok för mycket strul från båda sidan. Om Valsan åker ur här nu på tisdag, tycker du man kan skylla på bröderna Lagota att de inte har levt upp till det som man har förväntat av dem, att de kan vara en av de största orsakerna till att Valsan åker ur? Ja, det är ju hårt att säga så också, men Grigori har ju även varit skadad tidigt på säsongen och det drog ju ner mycket, men allt det här strulet som har varit med märkliga återbud i sista stund, det har ju dragit ner humöret bland de övriga också, känns det som. Så ja, det kan man nog säga. Valsan har hamnat i ett väldigt tilltrasslat läge får man säga inför sista omgången. Valsarna måste vinna hemma mot Tackarna, men det är inte säkert att det räcker ändå. Vad tror du på förhand om den här matchen, Henrik? Jag tror det blir väldigt svårt. Tackarna har ett nästintill komplett lag från 1-7. Ja, visserligen gjorde ju Valsarna en jättebra match i Målilla, men jag tror att det är nästan så att banan i Hagfors passar Tackarna bättre än den i Målilla. Så jag tror det blir svårt. Ser du någon svaghet överhuvudtaget hos Tackarna? Ja, det ska det väl vara Dudek då som har gjort det bra, men det kanske blir lite svårare på en mindre bana, men ja, jag tror det blir svårt. Vi kanske ska säga på en gång här att när vi spelar in det här på söndag så är det fortfarande några timmar kvar tills lagen har tagits ut. Men vi gissar på att Valsarna ändå får fullt lag, så tillvida att man alla förare är tillgängliga förutom Kostek här då, som är långtidsskadad. Har man ett bra lag då, Henrik, att sätta på benen? Ja, jo, det tycker jag. Man har ju bjudit till kamp på hemmaplan. Och ja, det är ju så att ju längre en säsong lider så får man ju lite mer hemmaplansfördel. Så ja, om samtliga kommer så tror jag det blir god kamp i alla fall. Hur kommer Valsarnas lag se ut, tror du? Ja, vi antar att alla är tillgängliga, så kommer vi ju hitta Kaspersak på reserven. Och det kan ju vara en stor fördel. Vem får Kaspersak möta i Tackarna på reserven? Ja, det kommer ju bli, som det ser ut nu, så kommer det bli Taiwo Finden och Viktor Pallovaara. Och ja, jag tror Pallovaara kommer ju inte ha några som helst problem att slå Valsarnas junior Gustav. Så där är det ju klar fördel borta laget. Men Kasper Schack borde ju kunna ta Bofinden några gånger i alla fall. Så reservkampen är nog ganska jämn poängmässigt. Vilka förare är det annars i Valsarna som måste leverera nu om man ska rädda kontraktet? Det är ju i samtliga, så det får ju inte vara någon som faller ur, för det har man inte råd med mot ett lag som Tackarna. Största lasset måste ju naturligtvis Gregory Laguta och Daniel Ermark ta. Men även Artem måste ju fortsätta sin fina form på hemmabana som han faktiskt har haft. Och även Buskowski som var jättebra sist mot Indianerna. Det här är väl ändå något som Valsarna ändå haft problem med lite under säsongen, att få alla att leverera samtidigt. Det har väl varit någon som har fallit lite ur ramen, kan man ändå säga. Ja, så har det ju varit. Och laget är ju uppbyggt lite grann att det är två stora poängplockare i Grigori och Daniel. Det är de som ska visa vägen och sen de andra bidrar med sina poäng. Och de har ju även fallit ur ramen några matcher och då blir det ju svårt. Vad tror du annars? Alltså, som jag var inne på förut här, det är inte säkert att det räcker till nytt kontrakt även om Valsarna vinner. Man behöver samtidigt lite hjälp av andra lag. Vi har Västervik till exempel som kör hemma mot Piraterna och Vargarna har borta i Vitvetlanda. Om Valsarna nu vinner, tror du att det räcker? Hur kommer det gå i övriga matcher? Ja, det tror jag faktiskt att det räcker. Jag tror att både Piraterna och Vetlanda vinner sina matcher. Bara om de sköter sina kort här rätt nu då blir det Elitserie Speedway i Hagfors även nästa säsong. Ja, det så tror jag att det blir i alla fall. Ganska litet golv. Här står vi du och jag i trängsel och vi rör oss lite grann på 2 meters håll. Åh, det är en konstig lek. Innan säsongen startade så använde vi dig, Henrik, i en artikel här där bland annat du fick ranka elitserielagen 1-8. Hur ligger du till där på den rankingen nu när det snart är slut på grundserien? Jo, jag ligger väl ganska bra till. Det ser ut som att plats 1-5 i alla fall kommer vara precis som jag tippade. Sen hade jag lite annorlunda i nedre regionen. Jag hade ju Vargarna som nedflyttningslag och Västervik 6 och Sanna 7. Och det återstår väl att se på tisdag hur det formerar sig. Men ja, helt som sagt, du verkar ganska bra på att tippa än så länge. Vilka sa du skulle vinna SM-guld? Ställde vi den frågan till dig? Jag har ju sagt Svetlanda hela tiden och det står jag fast vid. Jag tycker de trots alla skador har varit det starkaste laget. Och ja, de ska ju inte ha några problem att slå Vargarna på tisdag. Så de vill ju vinna serien, grundserien i alla fall. Då. De har ju en väldigt speciell hemmabana som de drar nytta av. Och ja, det är laget att slå helt klart. Vad är det som är så speciellt med deras hemmabana? Ja, det är ju ett speciellt underlag. Man har väldigt stor fördel av att köra där hela tiden och kunna ställa in cyklarna och motorerna på ett visst sätt. Det är väldigt svårt att komma som borta lag och man är nästan vilsen i princip på banan. Sen har de ju, i och med att de har ett lag byggt på starka toppar, så när det väl blir bortamatch så även om de är lite sämre på reservsidan så då kan de toppa sig tillbaka och hålla siffrorna nere och sen vinna stort hemma. Det är ju så det brukar se ut med Vetlanda. Jag imponeras ändå av Dackarna själv här. Och om det är något lag som ska utmanas så jag skulle säga Dackarna. Vad skulle du säga? Jo, det är väl lite grann upplagt för att det blir Smålands derby i finalen. Yes, det var nog allt vi hade för den här gången. Som sagt, nu sitter vi här och laddar inför tisdagens match. Det ska bli väldigt intressant och kul, men även nervöst här hur det kommer att gå. Tack för den här gången, Henrik. Vi kommer väl tillbaka i den här formen, eller vad säger du? Jo, säkert. Tack själv. Ha det så gott allihopa.